rozdrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 18 dzień czerwca, na zegarze 12, serwis Trójki i Michał Przerwa. Na południu Polski będzie upalnie, temperatury przekroczą 30 stopni. Z bankomatów sieci Euronet można wypłacić dziś tylko 200 zł, to forma protestu. Przez kilka najbliższych nocy utrudnienia na katowickim odcinku autostrady A4. Synoptycy ostrzegają przed upałami, szczególnie dotkliwe mają być na Podkarpaciu. Na tym obszarze temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni. Jak mówi synoptyk Ewa Łapińska, upalnie będzie w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim i śląskim. Z uwagi na prognozowaną wysoką temperaturę dla Polski południowej wydano ostrzeżenie przed upałem drugiego stopnia. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza, a w nocy od 17 do 19. Ostrzeżenie obowiązuje do środy do wieczora. W województwach świętokrzyskim i mazowieckim temperatura może zbliżyć się do 30 stopni. Ewa Łapińska mówi, że po południu można też spodziewać się burz, głównie na północy i południowym wschodzie. W burzach opady deszczu przeważnie do 15 mm, jednak miejscami, zwłaszcza na północy i na południowym wschodzie kraju, do 25 mm. Porywy wiatru przeważnie około 65 km na godzinę, jednak miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie, porywy w burzach do 85 km na godzinę. Burze zanikną wieczorem, a w województwach lubelskim i podkarpackim około godziny 23. Tylko 200 zł będzie dziś można wypłacić z bankomatów należących do sieci Euronet. To forma protestu ogłoszonego przez jej właściciela. Powodem protestu jest konflikt dotyczący rozliczeń z Visa, Mastercard i polskim standardem płatności. Właściciel Euronetu argumentuje, że nie pokrywają one kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce. Organizatorzy protestu domagają się zmiany obecnego systemu pobierania opłaty za transakcje oraz dostosowania go do poziomu uwzględniającego realne koszty świadczenia tej usługi. Na wszystkich bankomatach należących do Euronetu są wyświetlane informacje z uzasadnieniem wprowadzenia limitu. Euronet dysponuje w Polsce siecią ponad 7,5 tysiąca bankomatów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kierowcy podróżujący katowickim odcinkiem autostrady A4 będą musieli przygotować się na utrudnienia. Dziś w godzinach popołudniowych na Alei Górnośląskiej pojawią się drogowcy. Jak mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak, będą wykonywane prace związane z budową krajowego systemu zarządzania ruchem. Na tę okoliczność wprowadzimy zmianę organizacji ruchu polegającą na wyłączeniu z ruchu lewego pasa na jezdni prowadzącej ruch w kierunku Wrocławia. Na pozostałych pasach zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości. Pracę będziemy rozpoczynali od godziny 18, a kończyli o 6 rano, tak aby zminimalizować utrudnienia związane z tymi pracami. Drogowcy będą pracować na katowickim fragmencie A4 przez 3 kolejne noce. Nie wchodzić do wody, gdy nie ma ratownika i nie przeceniać swoich umiejętności, radzą przed wakacjami eksperci od bezpieczeństwa. W Warszawie służby zorganizowały pokazy ratownictwa dla dzieci i młodzieży, połączone z nauką podstaw dotyczących wypoczynku nad wodą. W porcie rzecznym na warszawskiej Pradze jest Michał Jędrkowiak. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, czy dzieciom pokazy się podobały? Bardzo. Większość uczniów takie pokazy już co prawda widziała, ale to zawsze robi wrażenie. Było zderzenie łódki ze skuterem wodnym, topiące się ludzie, hałasujące motorówki, syreny, niebieskie światła. Ale w tych pokazach, i to jest nowość, do akcji wkroczył też inny statek, powietrzny. Płynie skuter wodny, dochodzi do kolizji. Jako pierwsze do działań przystępują drony. Dron z podwieszonym ładunkiem nadlatuje w miejsce zdarzenia. Jest zrzut i proszę zwrócić uwagę, ładunek otwiera się i rozkłada się kamizelka ratunkowa. Straż miejska rusza, WOP rusza. Pokazy już się zakończyły, teraz dzieci oglądają sprzęt ratowniczy, strzelają z wiatrówek i uczą się pierwszej pomocy. W tej imprezie chodziło nie tylko o widowisko, to dla ratowników były po prostu ćwiczenia tuż przed wakacjami bezcenne. O czym mówił Michał Jędrkowiak. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A tak przyjemnie zrobiło się za sprawą Amy Winehouse i jej fantastycznego głosu, jednego z tych najlepszych. 10 minut po godzinie 12 w programie Środka dzisiaj tradycyjnie nie zabraknie atrakcji. W tej pierwszej godzinie powiemy Państwu o festiwalu Sztuka Ulicy, który rozpoczyna się 28 czerwca i też zaprosimy Państwa na wystawę, która trwa do 8 września. Grzegorz Rosiński w ilustracjach. Miałem przyjemność rozmowy z Grzegorzem Rosińskim, który jest jednym z tych najwybitniejszych artystów żyjących polskich, uznanych na świecie, i rezultat tej rozmowy w tej godzinie naszego spotkania Państwo usłyszą. Lubię, ale nie ufam Ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Błażej Król w Trójce, dziękujemy bardzo, a w studiu już Dariusz Jarosiński, dyrektor artystyczny Festiwalu Sztuka Ulicy. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Festiwal już niedługo, bo to 28-30, w te czerwcowe dni, właściwie końcówkę czerwca. Festiwal, który odbywa się między innymi na ulicach stolicy, ale nie tylko, prawda? Nie tylko Warszawa. Tak, w tym roku, zresztą jak i w kolejnych poprzednich dwóch latach, mieliśmy okazję gościć z propozycją w Piasecznie. Tak jest, to jest jedno z tych miejsc. Jedno z miejsc, które pojawia się jako partner, który współpracuje przy organizacji festiwalu. Bardzo się z tego cieszymy, bo daje to nam możliwość negocjowania stawek finansowych z artystami, którzy grają w Piasecznie i w Warszawie. Ale mamy też Rynek Nowego Miasta, mamy też Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy i wszędzie tutaj będzie można spotkać między 28 a 30 dniem czerwca artystów. Teatru ulicznego, podkreślamy to z takim namaszczeniem, że trochę jesteśmy innym teatrem niż teatr na ulicy. Jesteśmy teatrem ulicznym, teatrem plenerowym. To jest taki teatr, który też bardzo dużą wagę opiera na improwizacji, prawda? To jest zwykle taki rodzaj sztuki. Są takie gatunki, które polegają na improwizacji w teatrze. Jest to obecnie bardzo popularne. My w tym roku jednak nie będziemy pokazywali popularnych tendencji w teatrze plenerowym. Raczej skupimy się do prezentacji spektakli, które mają pewną dramaturgię w swojej historii i będą posługiwały się znakami, formami przypisanymi do teatru ulicznego. Czyli widzowie nie będą wciągani w wydarzenie, w wir wydarzeń, raczej będą biernie przyglądać się temu, co się dzieje? Takie mamy założenie w tym roku. Niektóre, mówię, to jest trudno generalizować. Zdarzają się w spektaklach takie momenty, kiedy widzowie są bardzo aktywnym uczestnikiem przedstawienia, ale to nie jest główny cel tego festiwalu. No dobrze, edycja 31, czyli festiwal ma już no, całkiem sporą historię. A my ciągle młodzi. Tak jest i to jest przepiękne. No, szukałem właściwego słowa, żeby oddać tę i określić tę wieczną młodość, którą również sztuka ulicy gwarantuje. Proszę powiedzieć o tych najmocniejszych, najjaśniejszych punktach tegorocznego programu. Takim punktem gorącym, który trudno jest pominąć, to jest prezentacja zespołu Duża Maska z Korei Południowej. Jest to tak rzadki gość w tej części świata, czyli pokazywanie w Polsce, w Warszawie formacji, która jest z Korei Południowej, która bazuje na tradycyjnym teatrze koreańskim. W naszej polskiej tradycji nie mamy taką tradycję, tylko raczej w wydarzeniach religijnych, które mają 60-letnią tradycję. Tu w tym przypadku mamy prezentację grupy z Korei Południowej, która przyjdzie ze spektaklem Tahum. To jest nazwa, która jest jednorodna dla kilku wydarzeń, które będą prezentowane. Będzie też parada poświęcona temu zjawisku. Będzie też spektakl i będą, co najciekawsze dla ludzi, którzy chcieliby się bezpośrednio zapoznać z tą techniką, z tym zjawiskiem teatru plenerowego z Korei, będą warsztaty po każdym z tych prezentacji. To jest coś, co jest rzeczywiście rzadkie i jest interesujące i bardzo się cieszę, że z Koreańskim Centrum Kultury udało nam się doprowadzić do tego, by ten teatr pojawił się na ulicach Warszawy. No to wyzwanie też logistyczne, prawda? Żeby to odpowiednio zaaranżować, a czy też to wyzwanie związane z produkcją tego festiwalu, bo pewnie też artyści mają swoje oczekiwania. Tak, ale to jest... Teatr plenerowy jest teatrem bardzo demokratycznym, więc wszelkie oczekiwania są negocjowalne. To nie jest tak, że jest postawa roszczeniowa. Mhm. Mierzymy siły na zamiary, a zamiary mamy wielkie, więc i sił nam starcza, by negocjować z artystami, nie tylko z Korei, ale też i z Ukrainy. Mamy też grupę koreańską, to jest Lwowski Teatr Veolia, który jest tak naprawdę konglomeratem dwóch formacji teatralnych, bo jest też tam Kijowski Teatr Highlight. Teatr przyjdzie ze spektaklem Cyrkowe Kolory. Będzie to spektakl, który jest taką próbą pojedynku między teatrem a cyrkiem. Czyli na ile teatr może posiłkować się technikami cyrkowymi, by móc opowiedzieć jakąś historię, więc to będzie kolejna grupa zagraniczna. Też duży reprezentantem znaczącym, no teraz mamy bodajże jakieś mistrzostwa w Europie, ktoś tam biegają z jakimś balonem. Jest taka dyscyplina. Więc my w tym przypadku mamy też silną reprezentację polską na festiwalu Sztuka Ulicy. Będą też artyści, których od wielu lat próbujemy pokazywać w Warszawie i promować, chociażby Teatr Home z Bytomia, czy Teatr Fuzja z Poznania. Będą też prezentacje Teatru Ewolucji Cienia, Teatru Adam Walny, który od wielu, wielu lat gości w Polsce i tu w Warszawie, To jest o tyle ważne, że jest to jeden z najciekawszych polskich twórców, solistów, indywidualistów zajmujących się teatrem przedmiotowym, teatrem lalek. Więc warto spotkać Adama i obejrzeć to, co zaproponuje w tym roku. Będzie to spektakl Noe, więc wszystko przed nami. Będzie też prezentacja warszawskiego teatru, Teatr Scena 96. Tutaj spotkamy się z klasyką polskiej literatury, czyli z panią Twardowską, autor nieżyjący od wielu, wielu lat, Adam Mickiewicz. Takie mało popularne nazwisko, które jest obciążeniem dla ludzi uczących się w szkole. Ale bazując na tym tekście powstał spektakl, gorąco polecam. Będzie też spektakl, który miał 10 lat temu premierę na festiwalu Sztuka Ulicy Cmok Cmok. Dlaczego wróciliśmy do tego spektaklu? Bo się cieszy powodzeniem. Jest dobrze przyjmowany, więc uznaliśmy, że dobrze też wrócić do takich spektakli, które mają swoją historię i nadal funkcjonują w przestrzeni publicznej, w przestrzeni ulicy, parku. Ale też, tak jak wspomniałem, mamy młode grupy, nowe zespoły, nowe prezentacje. Budżet, który pozyskaliśmy w tym roku, pozwolił nam na zaproszenie 7 zespołów. Do tego jeszcze dołożyliśmy dwie instalacje w przestrzeni publicznej, 2 profesorów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Więc skromnie, ale się cieszymy, że się w ogóle odbywa. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała i że warunki atmosferyczne spowodują, że licznie zgromadzone tłumy będą miały szansę przeżywać teatr plenerowy w harmonii i w zgodzie. No właśnie, bo to jest niebiletowane doświadczenie, tak, wydarzenia, prawda? Są niebiletowane, otwarte. To jest takie założenie tego festiwalu. Zresztą jak chyba każdego festiwalu plenerowego, a istotą, taką misją przewodnią tego festiwalu, to jest popularyzacja tego zjawiska. Bo to, że festiwal odbywa się w Warszawie, jest rzeczywiście świętem dla ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy uprawiają ten teatr i przyjeżdżają do Warszawy. Ale tak naprawdę bardzo często te teatry jeżdżą po miejscowościach, gdzie kultura rzadko gości. Ta kultura żywa, bo nie mówimy o kulturze telewizyjnej czy kulturze wideo, tylko ta kultura żywa, gdzie jest spotkanie bezpośrednie z aktorem. I tutaj nie chciałbym w jakikolwiek recenzować lub kategoryzować, ale spotkanie ze zjawiskiem, które użyję słowa. Komercja nie jest złym słowem, to jest dobre. Jak coś jest sprzedażowe, to jest też dobre. Tylko bardzo często chodzi o jakość tej sprzedaży, o gatunkowość tego, co się sprzedaje. Więc bardzo często ten teatr plenerowy jest taką awangardą, taką zachętą do tego, żeby w okresie, kiedy już nie jest tak ciepło i tak słonecznie, by pójść do teatru instytucjonalnego. Więc to jest taka funkcja też edukacyjna tego zjawiska, jak również i taka forma, powiedziałbym, partycypacyjnego uczestnictwa w kulturze. Takie straszny zbitek słówek, ale to chodzi o to, żeby osoby, które na co dzień nie mają kontaktu z kulturą, ze sztuką, mogły dotknąć w sposób bezpośredni tego spotkania aktor-widz. I dlatego to, że robimy festiwal, to jest coś, co jest takim świętem, takim rodzynkiem na torcie, ale ten tort jest Polska. Jest tort o wiele ciekawszy. Wiele tych projektów po prostu jeździ i grywa spektakle w przestrzeniach i w miejscach, tej kultury po prostu nie ma. Ale od czegoś trzeba zacząć. W przypadku debiutantów Festiwal Sztuka Ulicy to jest to miejsce. Rozpoczyna się 28 czerwca, przypominamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam. Program jest na stronie www.sztukaulicy.pl i nie jest to lokowanie produktu. A gościem był dyrektor artystyczny Festiwalu Sztuka Ulicy, Dariusz Jarosiński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Disease.

Witamy w Trójce. Grzegorz Rosiński, artysta, malarz, ikona, legenda, jeden z najwybitniejszych artystów polskich. No, ja po części się zgadzam z tym, co pan powiedział. Częściowo. Niektóre rzeczy można wybrać, które są prawdziwe, a w ogóle to witam państwa, bardzo mi miło. Czym się pan zgadza, a z czym się pan nie zgadza? Ja już zapomniałem. Lubi pan komplementy w ogóle, jeżeli ktoś właśnie tak zaczyna rozmowę od tego wielkiego talentu, od tego, jak wiele osób jest zainspirowanych pana twórczością i też poszło w pana ślady? Nie przepadam za komplementami i to nie jest, to mnie nie interesuje. Ja lubię natomiast, jak mnie się o coś tam oskarża, że coś źle zrobiłem, że coś, a jak należałoby lepiej, od razu pytam, bo to mi coś daje, a komplement co daje? Nic. Grzegorz Rosiński w ilustracjach. Jest to wystawa, która pokazuje właściwie pana całe życie artystyczne, a że zaczęło się dosyć wcześnie, jeżeli chodzi o zainteresowania ilustracją i komiksami, no to jest to takie doświadczenie, które właśnie, jakie wzbudza w panu uczucie, tak przyjrzenie się całej tej historii i całej tej artystycznej drodze. No to jest tak, jak cytując Stefana Friedmana, to jest to moje dzieciństwo całe. No bo gdzie spojrzę, to jeszcze ja wtedy miałem pasję jeszcze. Ale dlaczego miałem pasję? Dlatego, że tego nie było. A ja wszędzie tam, jak czegoś nie było, to ja musiałem to zrobić. Bo nie było nikogo, kto by to zrobił za mnie. Takie miałem wrażenie. To są te wszystkie okresy. Od początku, od urodzenia, potem dzieciństwo, potem budowanie zamków z potłuczonych szyb. Dzieciństwo w mieście Wrocław i potem dalej Warszawa. I te wszystkie rzeczy, które takie teraz są, że narzeka się na to, że takie paskudne, takie pas kultury. Ja kocham pas kultury, bo ja go budowałem razem z moim tatą. Robiliśmy to z kartonu wtedy, w 52 roku, w roku budowy tego właśnie rzecz pałacu, to ja przyjechałem do Warszawy. I to się zaczęło wszystko. Podobnie było w Paryżu, bo w którym nie mam takich powiązań sentymentalnych, ale miałem piękną wystawę w Pałacu Sprawiedliwości. To była pierwsza wystawa komiksu tam, jaką oni zrobili we Francji. W tym budynku. No i tu jest podobny zbieg okoliczności też, że ten ukochany mój Pałac Kultury stąd z mojego dzieciństwa, to ja miałem mam honor teraz się znajdować. Zdarzyło się panu pracować przez rok na budowie pomiędzy studiami, znaczy egzaminami na studia architektura, bo to było marzenie, prawda, pana taty Henryka, żeby pan dostał się na architekturę. No i nie udało się, królowa nauk pana pokonała, a potem był rok pracy na budowie. I czy pamięta pan jakieś anegdoty z tego czasu? Ja pamiętam, że ja rysowałem wtedy, rysowałem taką kapliczkę jakąś. Ja zawsze miałem raczej do takiej rustykalnej architektury miałem ciągle. No ale to nie, no fajnie by było, bo ja się zastanawiałem w pewnym momencie, czy nie zostać na tej budowie, czy z pomocnika murarza nie stać się murarzem, bo miałem wszystkie, odróżniałem cement od innego i mogłem wymieszać to w betoniarce to co potrzebne było. Mam świadectwo, że Grzegorz Rosiński był pracownikiem, prawda, PBM Śródmieście, pracownikiem zdyscyplinowanym i tak dalej, i tak dalej. A otóż ja tam krótko byłem tym pomocnikiem murarza, potem zrobili ze mnie placowego na budowie. Byłem placowym na budowie, siedziałem w takim kiosku i rozdzielałem ciężarówki ze żwirem i się pomyliłem, zanim mnie przerzucili na do robienia kawy dla całego tego. Kawa Turek była chyba. Ale w tym, jak rozdzielałem te ciężarówki, mówiłem, gdzie mają wysypywać żwir. No i powiedziałem, że między drugim a trzecim budynkiem. Mnie się poprzednio pomyliło mi się, bo między, to było takie osiedle na Holu, niedaleko mojego miejsca zamieszkania. No i potem przez kolegę takim Kaziem, wszyscy się stawali moimi przyjaciółmi bardzo szybko. Fajni ludzie. To tak jak z Barei był. ten świat. I my przez dwa tygodnie taczkami musieliśmy wozić, przewozić tą kupę gruzu tam z jednego miejsca na drugie, no to właściwe. To i fajne były czasy. Drugie śniadanie to był chleb przekrojony na krzyż taki z dwa pęta kiełbasy w środku. A, czy ja miałem usta tak szeroko, mogę otwierać. To była kanapka. Czas studiów, tutaj można było doskonalić swój warsztat, no ale też przyszła miłość, przyszła rodzina, no i trzeba było zawodowo utrzymać się z rysowania. Szczęśliwie panu udało się połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli zapewnić bezpieczeństwo rodzinie, a jednocześnie utrzymywać się z tego, co pan kocha. To znaczy ja robiłem wszystko, te komiksy to nie tak od razu, bo ja robiłem pryżaciarzy różnych tam, jakieś za miskę zupy robiłem, cokolwiek jakieś. Potem na akademii też do studiów, ten Uniwersus, czy tam jakieś inne spółdzielnie studenckie takie za pierogi na przykład robiliśmy jakąś tam z kolegą choinkę na święta dla dzieci w przedszkolu. I to każda robota była dobra, byle była. No jak nie było, to sobie ją wymyślałem. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. pan wymyśla aktorów, rysuje aktorów, jest też operatorem, reżyserem, no scenarzystą czasami, bo to współpraca najczęściej jest ze scenarzystą, prawda? To jest, bo właściwie wszystko, co jest wizualne, to ja biorę za to odpowiedzialność, a to głównie jest wizualne. Bo tam czasami się tekst pojawia typu bang albo boom i tyle, a scenarzysta się musiał namęczyć, a dla mnie to jest takie coś normalne. No. A czy w takiej pracy twórczej jako autor komiksów miał pan czas na śledzenie tego, co robią koledzy, koleżanki, konkurencja? Że mówię, że nie. Nie mam pojęcia. Zobana, ja tak, bo ja sobie teraz na przykład moją rozrywką ulubioną jest śledzenie, czytanie sobie moich wywiadów własnych różnych sprzed lat wielu. Na przykład moje początki, jak to było z tych, te wypowiedzi moich kolegów ze Francji, z Belgii. I to jest, dlaczego ja w ogóle tam się zaczepiłem o to wszystko, bo byłem jako pierwszy tam taki facet, taki wolny strzelec. Z takiego kraju też? Bo ja sobie tam wiem zapomnieć, że tam są jakieś granice, jakieś paszporty, jakieś ten, jak Piotruś Pan, pewnie przelatywałem nad tym wszystkim. I to funkcjonowało. Ja byłem jedynym facetem, rysownikiem, który nie był niczym skażony, nie miał żadnych wzorców, nikogo nie naśladował. Ja przyjechałem, miałem z własnym światem w głowie i byłem, i różniłem się od wszystkich innych autorów. Tak przynajmniej wyczytałem o sobie. To Van Am tak mówił, że on by nie robił scenariuszy nigdy do komiksu, gdyby na mnie się na nie natknął. Spotkał mnie, który był facetem absolutnie unikalnym, innym niż wszyscy, niż wszystko, co znał do tej pory. No i to go pociągnęło. Ja go do tego ani nie namawiałem, ani nie zmuszałem. Jego sprawa była fajna. No. Uszyłem się języka, zresztą na jego książkach najpierw. Bo najpierw czytałem te Largo Wincze sobie, potem przeszedłem na jego scenariusze, które zaczął pisać i to było fajne, dlatego że ja nie musiałem z moim kulawym bardzo francuskim, jeszcze z liceum chodzącym, to ja nie czułem się zmuszony szukać słownika, tylko ja w ogóle nie używałem słownika. Język, którego nie znałem, a rozumiałem doskonale. Może jest sposób pisania przez Van Ama był taki, że on zawsze pisał tylko jak miał coś do napisania i mówił to, co miał coś do powiedzenia. To chodziło o konkretny przekaz. W ramach wystawy jest pokazywany fragment takiego reportażu z Emilcina, gdzie razem z ekipą filmową był pan na miejscu, żeby wysłuchać tych doświadczeń tego rolnika, który zobaczył przybysza z obcej planety. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z niesamowitych momentów tej wystawy. Rysowanie, jak pan rysuje właśnie tego przybysza. No ja wiem, ja to mnie śmieszy czasami, ja to widziałem, poczytałem jakąś książkę, przeglądałem zdjęcia, rysunki inne, jak sobie to ludzie dalej kontynuowali, którzy tam nigdy nie byli, nigdy nie mieli żadnego stosunku do tego, ja byłem świadkiem, goniłem nawet takiego jednego, razem z ekipą filmową w telewizji, żeśmy gonili, ale on zniknął gdzieś na bagnach tam, tak, mam coś takiego, że na przykład ja lubię portrety robić, wszystkie te portrety i tak ludzie mówią, patrząc, Grzegorz, ale skąd ty wiesz, jaka ja jestem na przykład? Albo nie, bo ja sama nie wiedziałam, dopiero jakaś pani mówi, albo facet mówi, ja to nazywałem portrety psychologiczne, nie karykatury, może są zupełnie wynaturzone, trochę tak jak Witkacy, trochę może w tym kierunku, ale nie bardzo, to są moje. I ja mam coś takiego, że ja próbuję wyłapać całą tą prawdę. Na przykład jak ktoś coś opowiada, ludzie mają tendencję na przykład jakby będąc świadkami czegoś, na przykład robić portret dla policji. No to ten świadek opowiada wszystkie detale tamtego, ale on i tak będzie rysował tak jak się nauczył, jak umie. Ucho i tak po swojemu narysuje, oczy po swojemu ten... A ja staram się, starałem się, nie starałem, to automatycznie wychodziło u mnie to, że nawet uważam to za zupełnie głupie, bez sensu i nieprawdopodobne, to ja robiłem to tak, jak on mi mówił. Stąd na przykład miałem taką historię, że kogoś tam złapano, bo policja mnie prosiła o taki portret. Ja to odrysowałem według świadka. Świadkiem było dziecko, które nie miało zaufania do kaseta. Udało się, tak, zrobić taki... Udało się, było to jakby naturalne. Czy taką wystawę faktycznie mógł zrobić jako kurator tylko i wyłącznie pana syn, bo on zna pana stosunkowo najlepiej? No on jest, poza tym ma jedyny, który ma dostęp do tych moich trzewi, tam wszystkich szuflad głębokich. No i on jest, ma ogromną kulturę plastyczną też, bo wiem, że to nie tylko już to, że ma to samo wykształcenie, co ja, w tej samej katedrze ilustracji książki też miał, tylko Szancel już nie żył, ale Janusz Stanny był najwspanialszy ilustrator polski. Ale on robi, sam maluje, wystawy robi sobie swoje. A być może to się wydarzyło, ale kiedykolwiek pan i Piotr coś razem mieliście w planach, żeby zrobić projekt artystyczny? Czy był kiedykolwiek jakiś taki pomysł? Nie, artystyczny to jest to, co komu w duszy gra. Kto ma ochotę coś robić, to niech robi i tyle. Artystyczny. Poza tym to nie wychodzi, żeby dwóch facetów miało tę samą wizję, bo to będą się kłócić zawsze. On był się cieszył, jak widział, widząc to, co ja robię. A ja się cieszyłem, widząc to, co on robi. I tak to było, no. W każdym razie dobrze było, no. Zupełnie na koniec, po tych wszystkich latach, jak pan obserwuje właśnie ten rynek komiksowy młodych ludzi, jak to się wszystko rozkręca, że nie ma już problemu wydawania komiksów. Jeżeli ktoś ma komiks, to go wyda. Gorzej jest się oczywiście z tego cały czas utrzymać. Czy faktycznie jesteśmy bliżej tego zachodu? Przyznam się, że ja komiksów tam rzadko czytam, raczej nie. I nie przepadam za tym. Ale to paradoks taki, dlatego że tego jest za dużo, tego jest wszędzie pełno i dlatego to, co kiedyś ja jak mnie skorupka nasiąkła za młodu tym, że to jest coś B i paskudne, komiks, bo ja jestem dzieckiem PRL-u przecież, to we mnie zostało tak jakoś. Ja wolę literaturę niż komiks. Trochę się martwię, że komiks ma być jakimś wyznacznikiem, czy jesteśmy z zachodu, czy ze wschodu, nie wiem, no. Ja mam pełen, jestem różnych obaw, zmartwień, obserwuję, bo to mnie interesuje, to jest i socjologia, i psychologia, i percepcja, jak się to odbywa, zwłaszcza to, jaka jest odbiorczość tego, co my robimy, my tak zwani twórcy, bo artystą to się dopiero jest. Nikt nie może powiedzieć sam o sobie, że nim jest. No, to dopiero jest ocena publiczności. Artysta to jest jakaś klasa wyższa. Twórcy, bo twórca to facet, co tworzy, cokolwiek tworzy, to będzie akurat tworzy. Ktoś tam coś stworzył, to jest twórcą przecież, no, takim jest. Ja też mam się za twórcę obrazków. Nie za producenta obrazków, tylko za twórcę, bo z obrazem zawsze byłem związany. Ale myślę, że mamy też fajną puentę naszej rozmowy, więc jeżeli mógłbym jeszcze prosić o zaproszenie słuchaczy na wystawę Grzegorz Rosiński w ilustracjach i pozdrowienie słuchaczy Trójki, radiowej Trójki, to byłbym zobowiązany. No więc bardzo, bardzo zapraszam. Nie wiem, jak to się odbywa, ile to kosztuje, ale chyba warto. Wszystko. Ja tylko czytam na internecie, że ach, ale warto, warto, warto, warto. I to słowo, że warto, żeby tego nie przegapić, no, to mi zostało w głowie. Cieszę się bardzo, że mogę się podzielić ze wszystkimi tym, czym mogę. Kłaniam się państwu bardzo. Jestem Grzegorz Rosiński i bardzo mi miło, że mogłem podzielić się takimi kilkoma uwagami z Państwem, ze słuchaczami Trójki Polskiego Radia. Give yourself to him.